Altıncı olarak elm tələbəsinin sifətləri haqqında soruşulur. Bu dərsdən kənar olsa da sonuncu olarak bir sifətindən danışmaq istərdim elm tələbəsinin. Quran-Kərimdə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərində və sələf salihdən gələn rivayətlərdə elmə mühüm yer verilir. Buna sübut olaraq heç bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı? Allah iman gətirənlərin və elm verilənlərin dərəcələrini artırar, Allahdan alimlər qorxar. De ki, Rəbbim elmi artır və s. digər ayələri misal çəkmiyorlar. Hədislərdən isə Səhih Müslimdəki Adəm oğlu vəfat etdikdən sonra gördüyü işlərin üçündən başqa hamısı dayanır. Bunlar onun verdiyi davamiyyətli sədəqə, insanlara xeyir verən elmi və onun üçün dua edən salih oldu. Həmçinin sünəndə Ənəs ibn Məlikdən gəldiyi kimi tələbəl elmi faridatun alə kulli muslim elmi tələməmək hər bir müsəlmana fərzdir hədisini qeyd etmiyorlar. Həmçinin Səhih Sünən İbn Məcə müqəddiməsində Fadl-i Üləmə Ul-Həth alə tələbəl elmi babında Kəthir İbn Qeysdən gələn rivayətdə deyir ki, qalə kuntu cəlisinə ində Əbidərdə fi məscid Dimeşq fəətəhu rəculun fəqalə ya Əbidərdə ətəytükə minəl mədinəti mədinəti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem لحديث بلغني أنك يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما أي يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا طالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أي بنصيب تام Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu demişdir Elm mal dövlətdən xeyirlidir çünki elm səni qoruyar amma sən malı qoruyarsan Həmçinin elm hakimdir, lakin mal hökm ediləndir. Mal dövlət xəzinədarları ölmüş, elm xəzinədarları isə qalmışlar. Onların cəsədləri itsə belə şəxsiyyətləri qəlblərdə qalmışdır. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu demişdi, elmi öyrənin. Həqiqətən onu Allah üçün öyrənmək qorxudur. Tələb etmək ibadətdir, təkrarlamaq zikirdir, axtarmaq cihaddır, bilməyənin öyrədilməsi sədəqədir. Sənəl Basri Rahiməhullah demişdir, elmdən hər hansı bir mövzunu öyrəndikdən sonra onu istənilən müsəlmana öyrətməm mənim üçün bütün dünyanı Allah yolunda xərcləməmdən daha sevimlidir. İmam-ı Şafi demişdir, fərclərdən sonra görülən ən fəzilətli iş elmi tələb etməkdir. Həmçinin mücahid Allah Taalanın yu'til hikmətə mən yəşə وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُتْيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَنْ يَذَّكَّرُ إِلَّا اُولُ الْأَلْبَابِ Ayəsi haqda demişdir, hikmət yəni elm, fiqh, yəni başa düşmək. Buxari və Müslim kimi alimlər öz səhihlərində elmə aid fəsil ayırmışlar. Hətta Hafiz Abdülbər Cəmül Bəyan-ül-İlm və Fadlihi adlı əsərini xüsusən elmə həsr etmişdir. O elmin və alimlərin fəzilətindən danışmaqla yanaşı təqliddən də söz açır. Belə ki, təqlidin elm, təqlid edənin isə elm əhlindən olmadığını bildirir. Deyilən, ayə, hədis və sələf salihin sözlərindən sonra özünü elm tələbəsi sayan və ya arzusunu gerçəkləşdirmək istəyənlər bilməlidirlər ki, onların ilkin sifəti ixlaslı olmalardır. Allah Taala deyir, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Müxlisin ləhuddin. Ayədə Allaha ibadətdə ixlaslı olmaq əmr edilir. Elm isə ibadətdir. Əks təqdirdə onu öyrəndiyi elm ona qarşı olacaq. Çünki o, ad-san, vəzifə və ya mal-dövlət qazanmaq üçün elmi öyrənir. Bu, heç o demək deyil ki, alim heç kəs tanımamalıdır. O, vəzifəyi yerənə bilməz və ya kasıb olmalıdır. Məqsəd onun niyyətindən gedir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. əməllər niyyətə görədir hədisində, qadınla nikahlamağı qadağan etmir. Əksinə, niyyətin nəyə yönəlibsə, ona da çatacaqsan anlamını bildirməkdir. Həmçinin Allah üçün olan işlərin ixlasla olmasını bildirməkdir. Belə ki, kimin ixlaslı və ya ixlassız olması qiyamət günü bəlli olacaq. Allah Taala deyir, Mən kən yuridu hərthil əxira, nəzid ləhu fi hərthih. O mən kənə yuridu hərfə dünyə nutihi minhə və mələhu fil əqrəti min nasib Şura 20-ci ayəd Müslim rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər s.ə.v. deyir Qiyamət günü ən birinci sorğu olunanlardan biri də elmi öyrənib öyrədən Quranı oxuyandır Ona etdiyi işlər bildirilir və deyilir ki, bu işləri nə üçün edirdin? O cavab olaraq deyir ki, sənin üçün. Allah Taala ona deyir ki, sən yalan danışırsan. Sən öyrəndin ki, desinlər ki, alimsən. Quran oxuyurdun ki, desinlər ki, qarisən. Və sənə belə də deyildi. Və dedilər. Sonra Allah Taala əmr edir ki, onu üzü üstə sürükləyərək cəhənnəmə atsınlar. Bu səbəbdən də İmam Əhməd demişdi, Aslül ilmi xaşyətullah, xaşyətullah ta'ala. Elmin əsli Allahdan qorxmaqdır. Allah Taala bizi ixlaslı olanlardan eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və əsəhəbi əcməyin.